Po 10 dalších zavěšeních mi došlo, že celá věc možná nebude zase tak jednoduchá. Vyťukal jsem na svém stařičkém telefonu SMS, odeslal a modlil se, aby ji moje milá okamžitě nesmazala. Musí si ji přečíst, prostě musí, drtil jsem mezi zuby a utíral mastný pot stékajícími po čele. Při tom předvánočním proplétání se mezi lidmi jsem někde musel buď chytit pořádnou chřipku, nebo jsem v šoku. Přesto jsem horečně uvažoval, co dál. Kam by se Verča mohla vrtnout takhle den před Vánoci? K nějaké kamarádce, k rodičům, nebo kam? Jestli opravdu k rodičům, tak mě čeká dlouhá cesta na Jižní Moravu, bušení na vrata, nepřátelské pohledy, moře a oceány vysvětlování z mé strany, záplavy uštěpačností z jejich. Tedy s Verčiným tatíkem jsme si celkem rozuměli, ale budoucí tchyně. No, u rodičů snad nebude. Dal jsem jí přesně 15 vteřin, ani o sekundu míň, ani o sekundu víc. Pak jsem znovu zvedl telefon a nechal jej dlouze, předlouze zvonit. Když se ze sluchátka ozval dívčí hlas, málem mi srdce vyskočilo z krku. Když mi došlo, že je to jenom automatická operátorka oznamující mi, že uživatel je mimo dosah, dopadlo zase na své místo. Nebo možná o dost hlouběji. Posílat v této situaci další SMSky nemělo smysl. Hodil jsem do sebe dva paraleny, utáhl tkaničky na botách a vyrazil do houstnoucí chumelenice. Většinu jejich kamarádek znám. Sice nijak dobře, ale přesto ano. Teď jsem byl rozhodnut proběhat klidně celou noc, jen když z některé vyrazím tajemství, kam se moje Verča uchýlila. Že by některá žena dokázala odolat mému zoufalému, štěněcímu pohledu protknutého stoupající horečkou, tomu jsem absolutně nevěřil. Víra je zvláštní věc. Stačí tak málo a nezbyde z ní nic. Z té mé zůstaly pouhé trosky jen pár chvil poté, co jsem zazvonil u dveří první Veroničiny kamarádky. Lenka se jmenuje a má krásné modré oči. Ty oči dovedou vyzařovat takové vražedné světlo, že bych tomu ještě před okamžikem nevěřil. Před okamžikem, ve kterém na mě zasyčela jako kočka a v zápětí mi zabouchla dveře před nosem. Veronika zřejmě roznesla zprávu o našem malém nedorozumění rychlostí blesku. Moudře jsem odolal pokušení opřít se o zvonek a stát tam tak dlouho, dokud mi Lenka znovu neotevře. Místo toho jsem vyrazil dál. Sníh se sypal, teplota mého těla stoupala, ta venkovní naopak klesala a moje nálada dopadla s hlasitým třeskem kamsi na dno čirého zoufalství. Zbývají mi pouhé dvě kámošky a jeden mládenec, se kterým chodila ještě přede mnou. Toho si nechám nakonec, až mé zoufalství dosáhne vrcholu. Zrovna ve chvíli, kdy jsem vážně uvažoval, že se na všechno vykašlu, mi v kapse zazněl telefon. Vytrhl jsem ho málem i s kapsou. Ne, Veronika nevolala. Jen se mi vybila baterka. Těch zklamání na mě začíná být dneska trochu moc. Do opuštěného bytu jsem se vrátil pár minut po půlnoci. Tedy na Štědrý den. V botách mě záblo, nos jsem mrazem necítil a oči jako by mi někdo otočil každé o 90 stupňů kolem jedné z osoby bulvy se tím pohybem nehezky zahřály. Cítil jsem, jak kdesi uvnitř nich žhne ohniště o teplotě 40 stupňů Celsia. O moc menší horečku jsem mít nemohl, vločky se po dosednutí na mé čelo odpařovaly se slabým syčením. Ani jedna z dívek, které jsem navštívil, mi nebyla schopná nebo ochotná pomoct. Imitace kočky se sice už nekonala žádná, ale ty blízkavé pohledy taky nebyly nic hezkého. Veronika zřejmě podala všem detailní popis mých morálních kvalit. Aspoň tedy mám ten pocit, většina lidí mi totiž neříká sviňáku hned, jak mě spatří stát přede dveřmi. Na to, abych šel navštívit i jejího bývalého, už jsem morální síly nesebral. Schodil jsem ze sebe oblečení, nacpal se dalšími paraleny a zahučel do peřin. Spánek prý léčí. Když se vám v horečnatých snech vracejí nejdůležitější sny uplynulého dne, tak ani moc ne. Vzbudil jsem se s pocitem, jako by mě šoupli do rybníka. Byl jsem promočený, nekontrolovatelně jsem se třásl a útrobami mi probíhala taková zima, že jsem měl strach o sklovinu na drkotajících zubech. Chtělo to doktora, chtělo to léky, chtělo to horký čaj a starostlivou bytost po mém boku. Místo toho jsem měl jen odporné vzpomínky na minulý den a neodbytný pocit, že prostě musím z postele a situaci řešit. Převlékl jsem se do suchého, dojedl krabičku tabletek a zapnul počítač. Jestliže Verča nezvedá můj telefon, bude jí muset zavolat někdo jiný. Lukáš ku podivu na ICK byl. A dokonce online. Potlačil jsem nezvladatelnou, gigantickou, nepředstavitelnou chuť přísahat mu pomalou smrt a místo toho mu třesoucími se, neposlouchajícími prsty vyťukal mírně znějící dotaz. Proč? Kurva proč? Co proč? Dostalo se mi milostivě odpovědi po 5 minutách. Nenávidím lidi, co neumějí používat diakritiku. Proč si jí to poslal? To jsem poslal tobe prdel co? Potlačit tuhle vlnu nenávisti mi sebralo zbytek duševních sil. Nejsem násilný člověk, vážně ne, ale mít Lukáše teď po ruce, nezachránil by ho ani zázrak, ani pokročilost lékařské vědy. Sebral jsem zbytek sebeovládání a mírně, jako sám pán Bůh dobrotivý, mu vysvětlil, co se stalo, kdo video viděl a k čemu to vedlo. Své bloudění po kamarádkách, své ponížení, nemoc i beznaděj, jsem radši vynechal. Sorry, to jsem nechtěl, vyťukal můj kamarád po dalších několika minutách. Znovu jsem zvládl příval vzteku a celkem podrobně mu vylíčil, že od něj potřebuju, aby to jako původce celého vtipu Veronice vysvětlil. Lukáš se sice chvíli vytáčel, že je mu to blbé, ale nakonec souhlasil. Následující minuty jsem strávil jako na španělské židli, oblíbeném tomu čidle inkvizice. Sice pode mnou nikdo nerozdělával oheň, ale za to mě příšerně bolela záda a bylo mi na zvracení. Napadlo mě, jestli se člověk nemůže předávkovat paraleny. Taky mě napadlo, že kdyby někdo dokázal vymazat ty zatracené události před 5 měsíci, rád bych si za to na španělskou židli na chvíli sedl. Rád bych udělal cokoliv. Se mi to vysvětlil v pohodě, blikla mi do očí z ničeho nic další zpráva. Jo. Je to v pohodě. Vyťukal jsem já a prsty se mi tentokrát třásly tak, že jsem to nezažil. Že mi ze srdce spadl balvan zvící Mount Everestu, o tom ani nemluvím. No to nevím, já jí řekl, co si chtěl a ona řekla jako ze fajn a zavesila to jsem se ptal já, jestli je to us v pohodě, schladil mé nadšení Lukáš. Nenávidím lidi, co nedokáží použít interpunkci. Nechal jsem odpověď odpovědí a dopotácel se ke svému oblečení. Než se mobil nabil natolik, aby zvládl krátký hovor, málem jsem se zbláznil. Pak mi trvalo dobrých 10 minut, než jsem ze seznamu vybral Veroničino číslo. Miniaturní nekontrastní displej se mi chvílemi vzdaloval, chvílemi přibližoval a chvílemi rozostřoval stejně jako zbytek světa okolo mě. Ze všech sil jsem si toho nevšímal. Následující volání bylo snad nejdelší v mém životě. Do ucha mi znělo monotónní vyzvánění, nervozita mnou klepala jako záchvat epileptikem a já se modlil, doslova modlil k jakýmkoliv mocnostem, které by mi mohly pomoct. Od té doby vím, že modlitby jsou úplně k ničemu. Zase to položila. Zbytek vánočních svátků si moc nepamatuju. Nevím, jestli jsem vážně dostal nějaký nervový šok, nebo co, ale chřipka na mě zaútočila nepředstavitelnou silou. Byl jsem schopný jen tak se doploužit na záchod ke sporáku a čaj a zase zpátky do propocené postele. Přesto jsem se při každém probuzení pokoušel Veronice dovolat, přesto jsem jí psal procítěné SMS a znovu hypnotizoval displej mobilu, jestli se přeci jen neslitovala a neposlala by ti jen jednoslovnou odpověď. I ta nejdrsnější slova by mě bývala potěšila. Znamenalo by to aspoň miniaturní naději, aspoň kousek komunikace. Jenže odpověď nepřicházela, já se potil a ve vaně zatím lekl chudák kapr. Celkem jsem mu záviděl, jakž tak jsem se uzdravil den před Silvestrem. Zhubl jsem, pořád mi bylo strašně slabě a do krku mi někdo během spánku s takřka německou precizností implantoval několik kilogramů skleněných střepů. Nemohl jsem ani polikat a místo mluvení ze mě vycházelo bolestné sýpání. Myšlení se mi naštěstí pročistilo natolik, že jsem vyrazil pouze do lékárny. Můj žalostný stav by sice mohl pohnout některou z Veroničiných kamarádek, ale to by ty mrchy musely mít kouska srdce v těle. Silvestra jsem strávil tupým civěním na televizi. Kdyby se mě někdo zeptal, co dávali, musel bych lhát. Nevnímal jsem televizi, nevnímal jsem nic. Jen jsem seděl, hleděl a po tvářích mi chvílemi tekly slzy. To jsem naopak vnímal až moc. Na první pracovní týden nového roku jsem si vzal dovolenou. Znovu jsem vyrazil po všech Verčiných přítelkyních, které znám a znovu jsem se z nich snažil vytáhnout adresu jejího současného pobytu. Před některými dveřmi jsem klečel, před některými jsem vyhrožoval násilím. Dvakrát jsem dostal přes hubu od neznámých mladíků. Bylo mi to skoro jedno. Pak jsem strávil 3 dny po sobě pečlivým hlídáním vybraných adres. Veroniku jsem nezahlédl ani jedenkrát. Telefon musím nabíjet každý večer. Několikrát jsem volal i všem účastníkům té skurvené akce. Snažil jsem se jim vysvětlit, jak moc pro mě Veronika znamená, jak hrozně moc mi chybí, jak strašlivě moc potřebuji, aby mi někdo pomohl ji získat zpátky. Mám pocit, že to moje kamarády ani moc nezajímá. Odpovídají mi bez stopy zainteresovanosti v hlase, považují tu záležitost s videem za neškodný vtípek. Takový se prý dělá každému, kdo se při podobné příležitosti ožere jako prase. Já to kurva vím, vysvětli to Verče. Řvával jsem při podobných příležitostech do telefonu. Jasně, že to byl vtip, kanadský vtip. Nevěřím, že by mi někdo z mých přátel dokázal schválně udělat něco takového se záměrem ublížit. Jenže moje milá to jako vtip nebere, jí to ublížilo, nenávidí mě za to. Ano, to byla další věc. Z toho, že mě moje milá zřejmě nenávidí, bych se býval nějak dostal. Ale vědomí, že jí to ranilo, že jsem jí ublížil, mě sráželo pořád a pořád do hlubin deprese. V týdnech a měsících po Vánocích jsem si několikrát pokoušel namluvit, že jestliže mě Veronika byla schopna takhle odkopnout, znamená to jediné. Že mi nestojí za to, abych pro ní ronil slzy, že je to ve skutečnosti hnusná, necitelná mrcha. Že kdyby se naše role obrátily a já uviděl podobné video s ní, určitě bych se zachoval jinak. Aspoň bych si nechal vysvětlit její stanovisko. Možná bych byl naštvaný pár týdnů, ale neodkopl bych ji jako špinavý hadr. Určitě ne, jenže pak mi vždycky došlo, že já ji i přes veškerou logiku prostě miluju a že jsem ji svým chováním ranil. To bylo asi to nejhorší. Abych všem kamarádům nekřivdil, pár se jich mě snažilo z deprese dostat. Ondra do mě hůčel, že si najdu jinou, že je svět plný krásných holek a aby svá slova nějak dokázal, tahal mě po hospodách a dokazoval svá slova názornými ukázkami. Pravda, krásných slečen se kolem míhalo bezpočet, ale pro mě nějak nic neznamenaly. Ty seš beznadějný případ, krčíval Ondra rameny, ale postupem času to nějak ztrácelo na upřímnosti. Jakoby se do toho vkrádalo znechucení nad troskou závislou na jedné ženské. Po několika měsících bez Veroniky jsem byl v takovém stavu, že mě ani nezajímalo, jak vypadám před kamarády. Bylo mi jedno, jestli si o mě myslí, že jsem zoufalec neschopný najít si jinou. Můj život se točil kolem jedné jediné věci, chtěl jsem Veroniku zpátky. Za každou cenu. Jezdíval jsem dál do práce, v tramvaji mi čas od času nekontrolovatelně vytryskly slzy a můj život se zredukoval na cestu do zaměstnání, pobyt před počítačem, cestu zpátky a civění do stěn opuštěného bytu. V občasných chvilkách, kdy jsem dokázal na Veroniku nemyslet, jsem přemýšlíval i o tom, co se to se mnou děje. Přece není normální, abych se kvůli jednomu člověku takhle sesypal. Co když jsem úplný blázen? V zápětí mě napadalo, že kdybych byl blázen, asi by mi myšlenka na zešílení nepřišla na mysl. Blázni prý bývají přesvědčeni o svém naprostém duševním zdraví. Takže jsem asi docela normální. Ne, že by mi to dělalo radost. V těch prázdných, osamělých, krutých měsících jsem se vůbec smál strašlivě málo. Jak jsem byl dřív celkem samotář, tak teď se ze mě stával samotář na x-tou. Do ničeho se mi nechtělo, neměl jsem chuť cokoliv podnikat a bylo mi pořád víc a víc smutno. Každý psycholog by mi asi řekl, že poddat se vlastnímu smutku je to nejhorší, co lze. Nimrat se ve svých duševních pochodech asi taky nebude nejzdravější. Bohužel, já neměl chuť mluvit s nikým, natož s nějakým psychologem. Možná ještě kdyby byl imaginární. Asi po půl roce se má duševní situace o něco zlepšila. Z moře stejných smutných dnů se občas vyloupl jeden, kdy jsem dokázal během několika desítek minut na svou milou ani nepomyslet. Nebylo to sice nic extra, ale v těch krátkých minutách jsem byl vděčný i za to. Říkal jsem si, že se intervaly duševního normálu možná budou prodlužovat a za rok nebo dva už na Verču ani nepomyslím. Je poměrně zajímavé, jak mi tahle prognóza vyšla. No, skoro. Začátkem listopadu jsem se ze své deprese dostal natolik, že si mě šéf v práci přestal měřit nepřátelským pohledem a mě samotnému se začalo zdát, že smutku už bylo dost. Je třeba rázně skoncovat s minulostí. Přednesl jsem prázdnému bytu citát Bůh ví odkud a dal se do přemýšlení, jak zase začít normálně žít. Zpočátku můj asociální, dlouhou samotou otupělý mozek nic moc nenapadalo, ale pak se odkudsi vynořila myšlenka, že bych asi neměl živit zášť a zase se začít stýkat se starými kamarády z bývalé firmy. Co na tom, že se mi za celou dobu nikdo z nich neozval, třeba mají jenom moc práce. Však jsem taky odtamtud kvůli tomu utekl. Kvůli přesčasům od nevidím do nevidím a kvůli platům na hranici životního minima. Ale to jsem odbočil. Nejdřív jsem zapnul dlouho nepoužívané ICK a zjistil, že mě vážně neschánělo moc lidí. No což, se scháněním začnu já. A začal jsem. Kdyby se telefon mohl divit, asi by teď tak činil. Po dlouhé, dlouhé době jsem vytočil jiné než Veroničino číslo. A pak další a ještě jiné. Po šestém telefonátu se mi nálada částečně zvedla a částečně zase klesla. To zvednutí měla za následek informace z úst pěti mých kamarádů o stavu jejich volného času. Přes časy se ve firmě nejenže nestratili v propadlišti dějin, nejenže zůstali na stejné úrovni, ale naopak se rozrostli do pozdních večerních hodin a občas zamořili i víkend. Třikrát jsem se otřásl a popřál kamarádům hodně silné nervy. Ten pokles mé nálady byl celkem neznatelný. Pramenil z faktu, že kámoše hned tak neuvidím. No co, pár čísel jsem ještě nevyzkoušel. Po čtvrt hodině telefonování mi z dostupných kamarádů zbýval jen jediný. Lukáš. Nerad to přiznávám, ale jsem ten typ člověka, co nedokáže odpouštět. Já prostě nezapomínám a neodpouštím. Může jít o sebe menší křivdu a já jsem si schopen ji pamatovat po dlouhá léta. Navenek možná odpustím, ale kdesi uvnitř mého vědomí zůstane zarytý rezivý střípek výčitky. Pokrytectví se tuším takovému přístupu k lidem říká. Teď, s Lukášovým číslem naťukaným na displeji mobilu, se rezavý střípek probral k životu a zlehka polechtal pár sotva zajizvených ran. Lukáš mi možná tím svým zatraceným videem nechtěl ublížit, věřím, že nechtěl, ale stejně ublížil. Tak, jako ještě nikdy nikdo. Stál jsem uprostřed bytečku, koukal na telefon a sváděl lítý boj sám se sebou a svým pokrytectvím. Na jednu stranu jsem si říkal, že se křivda stala, na tu druhou jsem si připomínal, že mám v úmyslu navázat z přetrhané nitě starých přátelství. A že odpouštět je božské. Musel jsem si tu nablblou hlášku zopakovat třikrát, než jsem se donutil stisknout tlačítko s miniaturním zeleným sluchátkem. Lukáš vzal telefon po prvním zazvonění. A taky celkem ochotně souhlasil, že bychom měli zajít na pivko, že jsme se dlouho neviděli a že je vůbec třeba řádně zapařit. Taky z něj mezi řečí vylezlo, že staré firmě dal sbohem, málem dal při té příležitosti řediteli přes hubu a že teď má takřka dvojnásobný plat a spoustu volného času. Tedy relativně. Já mu relativně upřímně sdělil, jak moc mu to přeji a následně domluvil termín našeho setkání. Bude to ve čtvrtek, ve tři, před pivním barem na Ostravském náměstí. Střípek, nestřípek, docela jsem se těšil.